مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کې سلور سلویختم پس د سورت زخرف نا او په ترتیب د نزول کې سلور شپیتم نه په د سورت زخرف نا ربط مخکی سرداو چکل مخکی فلما کشفنا نم العذاب ندی کی عمدہ شان ذکر کئی سنگ چدا ترتیب د نزول کی اوبل پسیری ترتیب د تلاوت کی اوبل پسیری دا عوامی میں سبا ندو شان نزول کی عمدی پدی صورت کی اغا بلا شباد مشرکینو رد کئی اعتراض چی منگے رامدت کو زکا شاید چی زمنگا واوری نو داغی جواب شپگم آیات کی چی اللہ رامدت کئی اوری دن کے اولی دن کے دے انہو والسمیع العلیم اللہ رامدت کئی دا اللہ اوری دن کے اولی دن کے دے اس خیالو کئی ترجمے تھا اللہ فرمائی حامیم اللہ علم دے پمانا دری عروف والکتاب المبین او کتاب دے المبین چی حق واضح کئی المبین حق واضح کئی ان کے دے انا انزلنا فی لیلت مبارکہ یقیناً را لے گلے منگا دا قرآن فی لیلت مبارکہ پاش پد برکت کی انا کنا منذرین یقیناً یو منگا یرور کئی ان کی لیلت مبارکہ دین اس مرادو نو بازی رو لگی دل وی دی لیلت مبارکنا پنلسم دی شابان دی پنلسم دی شابان وی دینا لیلت مبارکنا دا مراد دی حالان کی قرآن خوب پنلسم دی شابان کی نور اغلی نصوص گوا دی چه دو نزول قرآن خبری را سوچ کئی بیا بیا تلیپون نا بنا کئی گوری دنی پیلا ما تا پا تلیپون و دماغو خوالل دی خلق لیلت مبارکہ چه تو برکت والا نصف دو شعبان دے او پا شعبان کی پنلسم دو شعبان کی در رزق فیصلی کی گی او پا دی کی چی چاستل رکا تا دشپیو کرل نو دے دعا غواری آغا دعا گانے منظوری کی او دو شان پدی کی چچا روجو نیولا درجی نو دمر دمر ثواب دے او دادی او دادی آغا نصف شعبان تا پن لسم دا شعبان کی ہوئی دمر ترقی ورکر وا چی پدی کی در رزق فیصلی کی گی دا عمر فیصلی کی گی او دا فلانی کتاب لکھ لی اور فلانی کتاب لکھ لی ما تا تابر جو مثال در کرو کتاب کی غلطی راک لیشی درب کتاب دی دا غلطیان و نپاک ضعیف روایت تا کتاب کی راک لیشی زدہ کتاب زمواری ناخلم زدہ عدیث زمواری باخلم زبر قرآن زماری اخلم زکر در زماری سیزون اکم دی قرآن دے و حدیث دے کتے اشرف علی تانوی سے ابلی کلی دی یا مولانا زکریہ سے ابلی کلی دی نو تا تب دا دویا دی دا سی دیرو لی کلی دی پن لسن دا شابان فضائل چاپ دی باندی رسالی لی کلی دا غویما پسرحت کی نوا نن ناو آتکا لولان دی دا پا پنجاب کی راہ بریان با پدی کی پدیش ببا نے دیر دم دام سر مناولا خدا دا بریانو اگر مرگر جشول دلتا دا حیات الانبیاء قائل نغی دا خبر دی سرحد ترارا ذکر دا بریانو ملا مضبوط ہو پارا نمولیانم لگیاوی نصف دا شابان دے پا تکرنو کی ہوئی او روجنی ول پی دمر سواب دے او سل کا تکول دمر سواب دے دش پی او دا سیدا چی در رزق فیصلی کی اے تا توان نصف شعبان کی مراد اخلی لیلۃ المبارکہ نا چرت قرآن خو پا شعبان کی نو نازل شوی قرآن نس گوا دے شهر رمضان الذی انزل فی القرآن دا قرآن نس گوا دے رمضان کی قرآن ناغلے او دا قرآن نس بدی دے انا انزلناه فی لیلۃ القدر شپد لیلۃ القدر کی قرآن ناغلے نو تو سنگے ہوئے نصف شعبان کی ناغلے ہو اصل نصف شعبان دا پارا چکم خلقو روایات جوڑ کری دی دا خبر غور سر مولیان تب کاو آوری چی نصف دا شعبان دا پارا کم دا زان روایاتی جوڑ کری دی لیل شعبان نو اذا کانا لیلت من نصف شعبان فقوموا لیلا وصوموا نارا کله چې په لسم د شعبان شي نو د شپې الله ته ودرېږي په عبادت او درجه روزي ونیسي او بیا وایي چې سل کاتا نفل چاو کو بیا دعا غواړي نو دعا یې ښه قبلېږي نو په دې کې شیخان ورکې عمر راغلی او دا نورم ورکې راغلی حالان کې په دې باندې شیخ القرآن رحمت الله علیه 221 صفت سورت نور باندې رد کړی دی او موضوعات موضوعات الکبرى موضوعات د ابن جوزی موضوعات د ابن جوزی او موضوعات الکبرى د ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی چې صلاۃ اللیل صلاۃ اللیلۃ نصف من شعبان منا صلاۃ مداولۃ بین الناس اغوی من طریق علی و من طریق ابن عمر و من طریق ابن ابی جعفر باکر او بیا غوی مقتول اسناد چې څوک دغه روایات دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته منسوب کئی دا عبداللہ ابن عمر ته منسوب کئی دا جعفر ابی جعفر باکر اغوی ته منسوب کئی نا غوی مقتول اسناد دغه روایات بالکل مقتودی یعنی پریکرشی دا دی لاری و روایات صحیح سنت سر ثابت نہیں دی اسی دی خلق تو منسوب کئی او اگر بھی آپ روی عورت کئی اگر وی اما طریق علیم اما طریق ابن عمر و اما طریق ابی جعفر باکر او بیاوی وحاز حدیث لا شک کا انو موزون و جمہور روایات فی ترقات اگر وی چدی کی شج نشتا چدا حدیث موضوعی دے او جمہور روایات ددی چمرا روایات دی بارے کی راغلی نددی اسناد صحیح ندی یا پدی کی اکثر اغوئی سلاستی مجاہیل پدی کی درو لارو کی چدا درو لارو بعد دا روایات راغلی خلق نویداوی مجاہل پدی کی جاہلان دی راویان وفیم زعفا او پدی کی ضعیف روایت تی وکلوم کانت فی مازن مازلین آن الحق او پدی کی طول آغا دی چل رشیدی من حقین داکنا آغا روایت طول راکلی چی پائی کی آغا راویان دی چاہا طول ضعیف تی طول جو حالا دی دغشان داکنا لرشیدی اصل خبر سوا اصل خبر داوا چې دویمه صدر کې برانقه کله مسلمانان شل نو هغه آتش پرستو او هغه بدوی دونه دوه اختر مناوري یو ته عید النوروز وی او دویم ته عید المرجان وی مرجان او عید النوروز دا دوه اختر به مناوري لکه مونږ چې دوه اختر مناوو وړوکی اختر او لوی اختر نو دغه برامقه به دا اختر مناولي نو دی یو اختر د اوړي و یو اختر د ژمي د سر و ابتدا کې اوړی چې براتلو نو دا به ژمی چې براتلو دا اخترونه به مناول نو چونکې دی آتش پرسو برامقه دی چې کله اسلام راړه نو بادشاہ سره خاص ځای مونته نو دای پلسم د شعبان چې بکل راتلو نو پا خپلو کوٹی بے ڈیوی بلولی او نور چارو نبیم کل نو بادشاہ دا سی شروع کرو او دای بادشاہ تا دا طریقی خولیوی نو قانون دا دے الناس علی دین ملوکیم خلق دخبل بادشاہ پا طریقو جی نو خلقم دا شروع کرو اس 14 اگست مناوئی بادشاہ نے کرو نوام ہم 14 اگست مناوئی کن پارک تا یو زیتا بل زیتا جی 14 اگست پتی بگانو مناوئی گڑی گی کرو سچ بادشاہ نے مشرف پرویز کی گڑی دو پا 14 اگست کی 14 اگست کی پرویز مشرف گڑی دو نو دا نویم گڑی در آگر دا مولی دیو لے پرویز مشرف تو لانت تیوی فدا سی خیر بادشاہانو پا دین خلق روانی رو رو دا عمل خلقو کرات بازی درباری مولیان اگر بادشاہ تا خوشحالو لے پارا دلائلے جوڑ کرن او ملا کتابو لکر بری زمانے البرحان شاہ منصور نا اگر وی دا مولانا حسین علی کری دی اعلان کی دا خبر سین را حافظ ابن کثیر پدی رد کرے چی دا سین را اے واورے تفسیر قرطبی پہ رد کی احکام القرآن کی ابو بکر جساس پہ رد کی تفسیر علمانی پہ رد کی تفسیر ابن کثیر پہ رد کی علامہ ابن جوزی پہ رد کی چی دا خبر صحیح تو کم خبر امن دے ماتم تلیفون کی استاجی پین لسم دا شابان کلر چل روجی بنی سو دا ٹول روایت ضعیف تھی او کچا سر پا صحیح روایت سند ہو دلیل ہو نو دا خوز سو کالو شل چگی وان ما تا دیو سلیو خی کنا زیر آقا خوزان تا خبر زیر تیلیفون نمبر ورکم نو ما تاری پا تیلیفون ہوئی چی ما نم خیل نرازی یری چی جی دا خوز صحیح روایت تی پسند سا پا دریو ترو قدا دی علینا ابن عمرنا او باقر جعفرنا نور لاری دا دینشتے پدی درو لار او پدی درو آر لارو محدثین رد کئی پدی کراویان چھ منصوب کئی دارو آتا غیت دا جاہلان ضعیفان اور کسری مجنونان دی لیونی ورکی دی دلی ونو روایت اخلیو دا قرآن سمکم ناخلی اللہ فرمائی ہے کنن را لگل منگا دا قرآن پاش پد برکت والا یقینن منگا یو یرا ورک ان کی فی آئیو فرقو من قل عمر ناکیم پدی کی فیصلی کی گی براتنا لیلت مبارکنا صدا لیلت القدر دا لقوس پدی ورزو کی بیگان شروع شوی پدی کی لیلت القدر شپدا چی در رزق فیصلی کی گی پدی کی اللہ رزق جاتی پدی کی دعا جانے والے دعا جانے قبلی گی دی کی صدیر برکات کی داش پا عبادت کے ولد ظلمیاش دا عبادت نہ بہتر دا خدا کسی اور کے دروغ دکھا کہ پریش پسڑے یری گی ادا با انشاءاللہ او آئیو رسل دا دروغ خبری بند بولی زدی زان دا دغل رو مانگو تا در روش اللہ فرمائی یقیناً علی گلے منگا دا قرآن پشپد برکت والا یقیناً منگا یہ رو ورکہ ان کی پدی کے فیصلہ کی داری اوکار دا ایک ماتا ہر اوکار حکیم یعنی محکم مضبوط ہر اوکار مضبوط ہوا کار من اندنا زمانگ دا طرفنا یقیناً یو منگا علی گن کے انبیاء اولا رحمت دے استاد رب دے طرف نہ یہ کینن دا اللہ دے اور دن کے اوپر رب دا اسمان نو دز نے کی دیوا چ پمد دے دوالو کی دی ان کن تو ممکنین کہ ایت اس یقین کہ ان کی نشتے بلاجت پر کہ ان کے مگر دا اللہ دے جن دی کوئی تو عمر کول کے رب استاد دے رب دے مشران اول نو استاد بلکہ دی پشک کی دی یلا بن نو بھی کہ ان کی دے قران پوری فر تک بس انتظار کا حکم اور چراغ اس اسمان بدوحان مبین یو لگے کارا زی انشاءاللہ لسم آیات بیاوالو خواہ اس داسو کی مستا سنتو کی